trying to get the old gang back together again. We haven't done this in a long time. Your fans never left you. The world hasn't forgotten. Sure, it's impossible, but we've got to try. It's time to play the music. It's time to light the lights. It's time to meet the Muppets. Yes! Come on, guys, let's go! Tja och välkomna till ett nytt avsnitt av Tiden och snackar. Idag kommer vi enkelt prata om två filmer. Vi kommer prata om Hugo, Martin Scorseses nya, och vi kommer prata om den nya Mupparna-filmen. Båda gick upp nu i fredags. Vi vet ju inte riktigt vad varandra tycker om filmerna. Vi försökte inte berätta det nu innan. Jag är bättre på, Emil. Jag är ju bättre på att inte avslöja alls vad jag tycker. Medan du slinker iväg så här ADHD-sms som ibland avslöjar allt. Fast har jag lärt mig ändå inte. Nej, men jag har väldigt svårt. Jag måste, när jag har sett en biofilm, skicka iväg 2-3 sms till väl utvalda människor. Bara så snabba åsikter, du vet. Twitterifierade åsikter om filmerna. Men min känsla i alla fall är att jag tror att de här filmerna föll dig i smaken betydligt mer än vad de gjorde för mig. Precis, det skulle vara mitt tips också. Feelingen ja. Där, Mina till Paris, The Artist, Hugo, Mupparna. Alltså där finns en sån här, det här sentimentala grunden som jag är väldigt förtjust i. Men först tänkte jag bara ta upp en sak angående nu. Det har kommit två stora rejäla trailers till The Avengers som vi diskuterade i, var det vårt första testprogram? Ja, första eller andra. Har du sett den senaste, den japanska som kom? Den japanska trailern? Ja, nej. Till amerikanska The Avengers. Nej, jag gillade den dels för att det var en japansk speaker. Så hela trailern och filmen fick en sån här, du vet, B-films Godzilla-känsla. Okej. Okay. Som jag tyckte på något sätt, då såg man lite filmen vad det var. Ja. Man såg de här, du vet, spandexklädda hjältarna springa runt i liksom en storstad och bli attackerad. Jag kände bara, ja, det är faktiskt inte mer allvarligt än så här. Nej, på samma sätt som man kan, när jag tittade, jag har inte sett sen Kanal 5 föddes, så har inte jag sett de här, alltså, tecknade actionserierna på tv, för jag hatar de här svenska rösterna som pratar så här. Ja. Men efter trailern, va? Ja, det var jävligt bra imiterat. Jag fick så bara flashbacks från typ alla de serierna när du pratade där. Och just The Avengers, för att i och med att jag börjat bli nu, efter Apornas planet och de här nya trailerna, så har jag börjat bli intresserad, förälskad. Alltså jag vet att Apornas planet inte har med den världen att göra, men de här trailerna har satt an just det där hjärtat jag tycker Apornas planet hade. Och det känns som att hela branschen tyckte att den hade. Och nu i de här nya trailerna så verkar de vilja att Hulk ska bli åt det hållet. Förstår vad jag menar? Alltså han ska bli en apa, det är synd om. Ja, precis. Det jag vill bara säga här, apropå att jag är riktigt sugen nu inför The Avengers, på ett sätt som jag inte tippade att jag skulle vara eller hade behövt vara. Men ett bevis på det är att jag gick faktiskt in och tittade på några sådana här tecknade Kanal 5-filmer om The Avengers på Viasat Play. Bland annat så här Wolverine versus Hulk. Och där är de här rösterna, men där jag ändå tycker det är lite mysigt med det här äventyret på ett sätt som jag då inte ens tyckte som barn, i och med att jag ville ha originalspråk. Jag var, vilket vi kommer till sen, introducerad till barnfilmsvärlden med Mupparna. Så att jag köpte alla de här svenska rösterna. Men jag är så pass sugen på The Avengers att jag till och med har sett med svenska röster tecknade skitfilmer, som det väl är. Men ska vi hoppa då direkt till den första av två filmer vi ska ta upp idag? Och då inleder vi väl med Hugo då. Yes. Martin Scorseses film som fick många Oscars på Oscarsgalan, men inga av de tyngre. Och har fått väldigt fina recensioner överlag, får man väl säga. Överdrivet fina. Den ligger ju på Rotten Tomatoes, ligger den någonstans mellan 95% och 100%. Jag har inte koll exakt, men det är så väldigt pass högt, ja. Ja. Men låt mig berätta då, för jag kan säga att jag tyckte inte den filmen var så bra. Jag kan liksom gå igenom hur jag kände i början av filmen och när den tappade. Filmen utspelar sig då på en tågstation. Och vi följer den här lilla pojken då, Hugo, som sköter om klockorna så att de går rätt och sådär på den här stationen. Fast ingen riktigt vet om det. Han bor liksom i väggarna och sådär. Samtidigt som han gör detta så försöker han laga en sorts leksaksrobotsak. Vad man nu ska kalla det. Finns det något svenskt ord för den typ av konstruktion? Hubbot enligt den nya svenska tv-serien Äkta människor. Hubbot. Men okay, jag tycker leksaks... vad sa du? Leksaksrobotsak alltså, leksaksrobot är bättre. Sak som kan skriva och sådär om man liksom drar upp den i ryggen. Och vi blir först intresserade för den här stationen. Och jag tycker det är jättefint. Det känns som en du vet, det är en förgången era. Det är underbart, det är jättefint. Det flyger runt så här små dammkorn i luften och så där. Allting är så gyllene. 3D-grejen är ju snygg här liksom. Alltså då, ja, det utnyttjad också på ett sätt som inte Tim Burton eller många andra har gjort efter Avatar. Det kan jag säga direkt då, så kan vi släppa 3D. Jag tycker det här är den bästa 3D-upplevelsen jag hade haft hittills. Och du har inte sett Avatar? Ja? Jo, det har jag. Okay. Jag har sett Avatar. Jag tycker det här är bättre än Avatar. Jag tycker även Transformers 3 var skitdålig film. Men grym i 3D. Men jag tycker Hugo är bäst hittills. Okay. Men det kanske hjälpte lite att komma in i det här universumet. Men jag gillade universumet redan byggde upp. Jag tyckte det kändes magiskt. Men så började jag direkt tänka så här, men vad känns det här som egentligen? Och så kom på, jo, fan, det här känns ju som Amelie. Och då började jag inse att det här är mekaniskt magiskt. Amelie här, från Montmartre. Ja, precis, av han regissören Chenet heter han. Och jag kände direkt att det här är inte lika genuint som Chenet, utan det här är Scorsese som går in liksom för att skapa den här estetiken. Och det blir mekaniskt. Och det jag tappar filmen helt, det är för jag undrar sig vart utspelar sig det här. För jag förstod inte riktigt vart det utspelar sig. Jag tänkte, vad är detta för värld? Liksom? Ja, är det en egen värld eller är det en dåtid för oss som man bara gjort till en saga? Jag håller med dig. Det var svårt för den satte an olika toner hela tiden. Jo, men jag inledde med att jag gillade väldigt mycket. Jag ville gå runt på den här stationen. Jag ville dricka kaffe där. Och jag ville köpa blommor. Och jag ville göra allting man gör på en station i den här tiden. Men när jag tappade filmen var när vi får se ut från ett fönster högst upp i den här stationen. Liksom från Hugos liksom, point of view. Och vi ser ut över staden. Och vi ser nu, i alla fall jag kanske har missat innan. Men då ser jag att, oj, där är Eiffeltornet. Vi är i Paris. Ja. Och då tappar jag hela filmen som varenda jävel pratar med brittisk dialekt. Ja. Så där tappade jag filmen. Ska jag säga vart jag tappar den? Ja. Jag tappar den för att, och det är så himla intressant här, att han har gått in och gjort ändå en barnfilm, men som även är för vuxna och allt sånt. För jag vet att Martin Scorsese tycker ju om som The Red Shoes, en klassiker, har du sett den? Cinemateket film, gått ett par gånger där, eller i varje fall en omgång för något år sedan, vet jag. Nej, inte sett. Men så det är min passion han har gått in här, och det känns som att han är så ovan. Scorsese kommer från sin våldsamma värld, och nu finns det människor som säger att ja, men han är ju kanske... Alice bor inte här längre. Det handlar ju om en pojke och hans mor. Jo, men det var ändå ett rätt brutalt drama där folk kan behandla varann väldigt illa. Det här är en barnfilm. Ja. Och det märks att han är så otroligt försiktig med alla karaktärer, så det blir ingen konflikt. Det målas upp en konflikt mellan olika människor i den här filmen som aldrig kommer någonstans. Alltså, ja, men det konstiga är ju att filmen är ju otroligt lång. Men som du säger, det känns som att ingenting händer. Det känns inte som att några karaktärer riktigt får chansen att leva ut. För att där berättar man också två olika filmer. Alltså när det pratas om att The Artist är en hyllning till filmen, så är den ju fortfarande konsekvent i att följa konflikten för den här karaktären. Det är fortfarande det som berättas. Här är det en pojke som vill hitta sin familj. Men så fort det kommer, ofta när det kommer plötsligt tillbakablickar och sådär, vilket tar över helt, så är det Ben Kingsleys gamla regissör och en hyllning till filmen. Tillbakablicken har ingenting med pojkens sökande efter en familj att göra, utan tar sig an bröderna Lumière. Alltså värsta... Jo, men det är det som är så konstigt med handlingen, att man inte riktigt var... vart man ska lägga sitt intresse och sin sympati. För det börjar sådär i stunden av den där pojken som vill laga den här robotleksaken. För att hans pappa arbetade. De arbetade på den tillsammans. Pappan dog. Nu får han chans att fortsätta arbetet. Jag förstår det. Men sen så fort Ben Kingsley introduceras och vi får veta vem han är då, att han är den här legenden, då tappar man hela Hugos historia. Ja, men det var ju det jag sa. Ja, precis. Men jag bara sammanfattar det. Och en lika lång sammanfattning. Den är skön. Men säkert tydligare. Men en stor del av berättelsen kretsar kring Hugo och Ben Kingsleys karaktär, så den här Meliers brorsdotter, spelad av Chloe Moretz, som var med i Kick-Ass. Och hon är så dålig i den här filmen. Jag tycker barnskådespelet är skitdåligt. Jag vet inte om det är väl en regifråga kanske. Störde du dig på barnskådespelet? Ja, men dels har det slagit igenom att barn nu för tiden Harry Potter skådespelare. Det känns som att Danny Radcliffe har kommit på ett helt nytt sätt att skådespela. Vad innebär det? Att även om man bara tittar där, så är det som att hela ansiktet gnyr och orolig. Att bara vara lite orolig eller fylld av skräck är samma uttryck liksom. Så det är nästan som att man är en råtta, du vet. Hur råtta kan vara när de tittar upp åt höger, åt vänster. Alltså, det blir så här markant. Och problemet för henne är att hon har ju fått precis ingenting att göra. Hon älskar alla i den här filmen. Hon är allas kompis och finns bara där till att ta Ben Kingsley under armen och vara snäll mot Hugo. Jag hade blivit sur och ur ett genusperspektiv så hade det varit över den här karaktären. För att vad ska hon göra? Hon kan ju inte ens agera. Det är inte ens en roll. Nej, och det här är två barn som liksom får spela vuxet, och så drar liksom nästan vuxna diskussioner och de levererar så klumpiga så här repliker med så här, där plötsligt den här pojken och Hugo säger någonting, han får någon så här självinsikt och säger, han förklarar för publiken att jo, men jag tror att jag är sån här därför att, eller jag tror att jag vill slutföra arbetet därför att. Och det så här pratar inte barn, så här pratar inte ens vuxna. Det finns så mycket klumpigt som de måste leverera. Och det är att jag blir så jävla trött på de här barnen. Och jag la aldrig den så här, vad ska man säga, frustrationen på barnen. Utan det var hela tiden en Scorsese där jag tänkte. För jag satt och tänkte hela tiden i mitt huvud och jämförde med The Departed. Som ju är nästan till överdrift fylld av konflikter mellan karaktärer. Jag menar, där till och med de som är vänner, poliserna som är vänner i den filmen, skriker ju på varandra. Man har ju nästan gjort en grej av det. Medan här är det som att det är som att Scorsese har inte liksom, han har varit rädd för att göra barnen illa i hela den här filmuniversumet. Så allting är så försiktigt. Även Sacha Baron Cohen som... Ja, han spelar stationsvakt kan vi säga. Och Hugos största fiende här då, eftersom han vill sätta alla barn som springer runt där på barnhem. Ja, och han ska ju inte vara en Borat här. Men han, jag tycker han är bäst. Och han funkar i sitt att vara lite mer åtstramad. Men inte att hans karaktär är det. Alltså han skulle fortfarande kunna få vara... Det kändes aldrig hotfullt. Alltså att Hugo skulle bli påkommen och hamna på barnhem. Eller Ben Kingsleys regissörs sorg. Ingenting kändes... det kändes inte som att någonting stod på spel. Och då tar Departed där folk inte ens kan titta på varandra. Utan att man känner att nu kommer ett huvud ryka. Liksom, med en pistol. Nej, men det, och då är det synd att filmen är så jävla lång. Att inte ens de... Många av de fina scenerna som använder de här 3D-effekterna, det räcker inte för mig, utan jag satt och verkligen kände präsmak när jag såg den här filmen. Det är... Någonting har gått snett. Och du har väl rätt, du har väl förklarat lite vad det kan vara då, men jag trodde verkligen du skulle tycka om det. Jo, men du brukar, i ditt CSI-arbete som jag har kommenterat förut, så brukar du sällan ha rätt. För du går mer efter dina fördomar än efter nyanserna. Okej, ska vi gå över till nästa film nu? Ja, det kan vi absolut göra, för att jag är ganska sugen på att samtala. Det förstår jag, för det här är också en film jag tror du tycker om. Nu tyckte du inte om Hugo då, jag kan ha fel ibland. Men här tror jag inte jag har fel. Och jag vill bara säga att jag ville se den här Harold the Maud. på Cinemateket. Ja. Men jag valde istället att gå och se Mupparna. Och det var ett stort misstag, för det här är en ännu sämre film än Hugo. Nu kan du få ta ordet om du vill, Gustav. Ja, men då har jag tänkt på, för du, där har du avslöjat dig tidigare, eller då igår i ett sms. Vilket gav mig tid att tänka. Och det var så här, när går du... Vilka lyckopiller och vad skrattar du åt till på bio? För vi har haft för länge sedan en diskussion om humor. Där vi skulle lista de roligaste scenerna. Och det du fick ur dig var just grabbgäng i en dramafilm av Ruben Östlund när de trakasserar varandra liksom. När blir du glad av så kallade lyckliga filmer? Att jag inte tyckte Mupparna var bra tycker inte jag skulle vara ett tecken på att jag inte tycker om glada filmer eller lyckliga filmer. Nej, men att du så lätt avskyr. Jag menar, du uttryckte ju väldigt mycket. Alltså som Midnatt i Paris. Alltså du verkar ju inte alls gilla så här de lyckliga filmerna så som jag gör. Eller i och för sig The Artist. Ja, men det Jag försöker beror på hitta. lite hur, det beror på hur klumpigt de är uppbyggda. Och så jag, till skillnad från dig har inte jag någon tidigare relation till Mupparna. Det här är min introduktion till Mupparna på ett sätt. Jag börjar känna till vissa karaktärerna också dig genom att de är så här popkulturella fenomen. För mig var det ett... Jag hade inte väntat mig så mycket av den här filmen mer än att jag och pappa gick och såg den. Vi skulle ha en jättetrevlig stund. Där har vi verkligen en nostalgisk koppling då det var min första biofilm, The Muppet Movie 79, som han tog med mig på. Och nu skulle vi se den nya Mupparna-filmen. Så att för mig, jag visste ju att det här kommer bli en trevlig stund. Alltså om den inte hade fått så här, fått kalkonstatus i USA eller någonting. Men den har ju gått väldigt bra där. Den här har ju fått ännu bättre recension än Hugo. Har Och den det? Ja. Ja, ja, men den är Amerika också. älskar ju lika mycket som jag älskar Mupparna, så älskar ju Amerika det. Och det förstår jag måste vara förvirrande för dig när du ser den här filmen. För hela filmen byggs ju upp kring det. Alltså det här är ju legender. Det här är som att Pearl Jam har blivit bortglömda. Och så hittar man deras studiotekniker som man som biopublik ska känna igen, vilket du hade gjort, men inte vi som inte älskar Pearl Jo, men Jam. samtidigt kan det finnas då en känsla av att man vet om att det var väl 12 år sedan den senaste Mupparna-filmen gick upp på bio, eller hur det var? Du tänker på de här Mupparna på Skattkammarön och sånt där, eller hur? Ja, det antar jag. Och det räknas inte riktigt som Mupparna-filmer där, utan det är ju snarare filmer, alltså det är Ja, Skattkammarön fast berättelsen med Mupparna, huvudrollerna ja, som så den karaktärer. här knyter ju samman när showen la ner och där den sista Jo, filmen väl okej. i mitten av 80-talet med Mupparna på Manhattan, förstår du? Ja, precis. Men du säger det här att alla väntar och älskar Mupparna. Men då tycker inte jag det är en ursäkt för att släppa en dålig film. Det är som att säga att Pearl Jam skulle vara borta ett bra tag. Nu känns det jävligt dumt att prata om Pearl Jam i det här sammanhanget. Men, och så släpper de en skiva och så räcker det att det står liksom titeln på omslaget så ska alla bli galna. För så känns det lite med den här filmen att Men, och vilket det också kan bli med ett fan som du. Du hade mycket väl kunnat hylla ett nytt Pearl Jam-album där vi andra är såhär, gud, det är ju bara samma låt om och om igen. Det här är inte alls Nej, något magiskt. det här skulle jag haft min bror om när vi såg Bob Dylan upp senast och det var en värdelös konsert. Då sa han så här: ja, den var värdelös, men jag älskar Dylan, så jag älskar det. Men jag kan hålla med om att den är värdelös. Så det gäller, de som älskar Mupparna skulle fortfarande kunna säga att det här var en värdelös film, men jag såg det och jag njöt för att det var Mupparna. Och då kan vi väl gå Det in är skillnad. med, då kan vi gå in med här, för att det är det jag blev överraskad av, hur bra jag tyckte att den var. Jag hade inte förväntat mig att få så här rysningar, klump i halsen, att sångnumren skulle vara så jävla Det här är bra. ju sjukt. Fan, jag vet inte när jag blev senast så lycklig och meddragen på det sättet. Det känns som att det var någon Disney-film när man var barn. Så det fyllde ju verkligen, den här filmen fyllde sin funktion till 100% på mig. Okej, okay, jag hade faktiskt, jag gick som du gick med din far, trevligt. Jag gick med tre vänner, det var trevligt. Och en av dem är också uppväxt med Mupparna och också liksom känner till Mupparnas universum och var ett stort fan. Men hon höll ändå med mig att ett, det var en dålig film. Två, det var skitdåliga musiknummer man glömmer så fort man går ut ur bion. Och resten av filmen var kalkon, dåligt, skitnörig skriven. Så att jag vill bara säga att även fans kan tycka att den filmen är dålig. Och då kopplar vi det fanet till, för Expressen har en kvinnlig, hon heter Ronit Hasson tror jag. Och hon gav den en geting i betyg. Och hänvisade också till att åh, mina älskade muppar. Hon tyckte det var alltså en dålig film helt enkelt. Ja, men, ja, hon tyckte som man ska tycka. Mm. Ja, eller nej, då kommer aldrig jag diskutera Terror på Elm Street med dig. Aldrig. Nej, men och det var det jag också. Alltså jag skulle, hon står högst på min lista nu. För jag skulle vilja träffa henne och höra henne på vilket sätt hon var ett fan av mupparna. För att jag har mött vissa vänner genom åren som har varit ett fan av mupparna. Men så har det visat sig att det mupparna de har sett har varit något senare. Bland annat var ju mupparna översatta till svenska under en period. Alltså så här, det har gjorts konstiga grejer. För att för mig var det här Jim Henson-själen. Alltså, jag är mest nyfiken där på nu, för det kan jag ju inte fråga dig om. Nej, hur. Men hon visste väl tillräckligt att kunna säga vilka av mupparna som har bytt röster och sådär. Alltså jag tycker, när jag satt och såg på den här filmen så kände jag att den humorn som de visar upp, också folk satt och skrattade åt, de få som skrattade i salongen, det är exakt samma humor som i fan Åsa Nisse Welcome to Knohult. Men det här eller, jag är så... eller alla skitdåliga parodier som kommer ett tag i USA, Scary Movie och liknande. Det är den typ av humor. Man kan säga så här, nej, jag tycker så många skämt funkar så att det är snarare Leslie Nielsen Nakna pistolen klass på dem, som Änglakören som åker förbi en buss. Det är skitroligt. Och det är ju Family Guy-humor. Det är ju Simpsons-humor. Mupparna har alltid haft den bra, torra humor liksom. Och kunna förena med det här sentimentala. Så att, alltså, fan, jag sitter där och garvar och jag... Men, och sen, men du tyckte verkligen att de här musikinslagen som finns i filmen, du tyckte alltså att de var bra? För ingen av dem jag såg dem med tyckte att det var bra. Nej, men och du tyckte det var fantastiskt, så här. Du kommer ihåg låtan efteråt och du... Ja, alltså den, för det var väl den som vann Oscar som är Life is a Happy Song. Man or Muppet vann väl Oscar. Okej. Fan, ja. Vilket jag kan säga var det bästa numret. Snacka om att de trashar den kategorin och allt det har gjort. Det är typ så här, ja, det är synd. Tre låtar ur Slumdog Millionaire. Alltså det finns ingen, den fyller ju ingen funktion alls. Nej, jag tror det var väl så här, Enchanted var väl så också. Det kom till tre låtar från Enchanted. Ja, för att det är den enda. Och där... Eddie Vedder blev inte nominerad för Into the Wild soundtracket. Så då var den kategorin, ja, inte rädd för mig. Han vann en Golden Globe. Men där har vi igen, där har vi ett bra exempel på det jag menar. För att det är så här, alla som älskar Eddie Vedder, då är det så här, bara, fan, den här borde bli nominerad. Nej, men det är en bra tregetingarslåt. Den vann ju en Golden Globe, den låten, guaranteed. Men Clint Eastwood blev inte heller nominerad för Gran Torino-låten som ett fucking mästerverk. Men vad betyder det? Om vi från att du vill se muppar, på bio, du tycker det är kul att se Kermit och de här snubbarna. Då kan jag ställa frågor till dig då, på saker jag inte tyckte fungerade, så kan du liksom förklara om det spelar roll eller inte. Liksom manuset, handlingen och sånt. Tyckte du verkligen att det var ett driv i den? För jag tycker grundgrejen är så här att okej, okay, vi spelar på att mupparna liksom är lite bortglömda genom att showen är nedlagd och de inte har släppt någon film på 12 år då. Det tycker jag är en bra grund. Men man kan göra någonting utifrån. Men jag tycker att manuset och karaktärer och allting är så tröttsamt gjort. Vilka karaktärer? Vadå? Ge mig ett alternativ. Ja, men alla karaktärer, typ Jason Segels, Amy Adams, och sen har vi Chris Coopers skurk som också är så här. Det är så här, allting är gjort, men man gör ingenting nytt av det. Man tar det inte någon ny stans, och man förrädar liksom inte. Vadå tar det någon ny stans? Alltså men vart ska man ta det? Det här är ju mupparna universumet. Någonstans som får mig att vilja se filmen till eftertexterna. Någonting som inte känns så förutsägbart. Det vill säga, man skulle ha delat upp det i fem olika berättelser som inte hörde ihop med varandra. Nej, nej, tycker jag inte. Men det skulle inte vara i klass med Åsa-Nisse. Ja, men det är det du tycker. Spelar jag den här filmen bredvid Åsa-Nisse så kan inte jag se någon skillnad. En cameo av Selena Gomez för att hon är någon så här, en del av Disneys imperium. Eller en cameo av Robert Aschberg i Åsa-Nisse. Ingen skillnad. Vi ska ju tillägga här, Emil, att jag hade aldrig nominerat det här manuset. Eller sagt, det här borde finnas i filmskolor för att studera manusteknik. Men hjärtat här är så stort. Och det är ju för mig hela behållningen. Alla typ att Apatows filmer är väl lagom klyschiga också. Men där finns ju någonting som får mig att se vidare. Liksom. Om vi kan nog kalla det hjärta. Det här tyckte jag bara kände så här. Varför ska jag titta på det här för? Men vad tyckte du om alla cameos då? För att de bygger till exempel upp det att de behöver en celebrity host till den här live-showen som upprörarna ska köra för att de ska få ihop pengar åt att köpa tillbaka rättigheten till sig själva, sitt namn och till sin studio. Och då bygger de upp det att vi måste ha en celebrity host. Vi får inte tag i någon för Kermit känner ju ingen längre. Vad tycker du om det? För där tänkte jag att snart kommer det ändå ett skönt montage här där vi får se en uppsjö av cameos. Mm. Men det fick man inte, som jag sa förut. Det är cameos och så här, Selena Gomez och så får vi se. Känner du då till, apropå cameos i den här filmen, känner du till i den här låten Man or a Muppet, heter den så? Ja, så var Big Bang Theory-pojken med. Har du någon relation till honom? Att jag byter kanal varje gång den serien går igång. Men det fick ju skratt i publiken. Jo, och tack för nu är jag lite mer on hook på dig, förstår du? För att när du sa just det. För det är väl därför jag försöker leta efter sätt att ta diskussioner med mupparna med dig. Men det går inte. Och det insåg jag nu när du byter kanal under Big Bang Theory. För att han är underbart rolig den. Och väldigt älskad då av amerikanska publiken. Den serien är ju jättestor där. Och det är, ja, väl där, det är väl mer så där att jag har inget försvarstal här. Och jag skulle aldrig nominera... Men tycker du utbudet av cameos var tillfredsställande? Eller kändes det lite... Alltså de peppar ju fortfarande på. Jag håller med dig om att det skulle varit ett naturligt och självklart montage där. Där förmodligen, jag tror, för det här är ett sånt gäng. Det märker du på vad Chris Cooper ställer upp på. Att alla har ju velat vara med här. Vet du vem de skrev rollen för som Chris Cooper sen spelar? Nej. Som jag har varit mer intresserad av. Alan Rickman. Ja. Också ett typiskt val. Men han levererar alltid. Chris Cooper blir ändå, han är inte jättetråkig. Men det görs inget nytt och jag vill ha nytt, du behöver inte det. Ja, fast jag undrar alltid vad du menar med nytt. För det är någonting jag har tänkt på länge här. För att du tycker ju, du pratar ju där om Ruben Östlund är nytt, nytt, nytt. Jag tycker inte det. Nej, men alltså att man får göra någonting lite överraskande eller så får man förädla det så. Jo, men det är ju fortfarande subjektivt vad som är överraskande. Alltså du blir superöverraskad av en värld där inte jag och många andra blir ett dugg överraskade. Det är bara en massa, fem olika situationer som kan sluta hur som helst. Det finns ingen överraskande idé. Jag tycker bara det är väldigt konstigt om man är mer trött på en Ruben Östlund-film än vad man är på Chris Coopers karaktär. Jo, men att ta med dig i hela det amerikanska humoruniversumet är som att ta med dig på skidskytte, känns det som då. Det är lönlöst. Du kommer bara sitta och se, vad fan ska vi kolla på de här i dräkter som åker omkring med ett gevär på ryggen? Där finns i alla fall ett osäkerhet för utgången. Ja, vilket ju finns i Ruben Östlund om man är skapt som du. Men alltså, ja... Ja, nej, men för mig funkar i alla fall inte mupparna alls. Och det är inget fel på mupparna i sig. Alltså, som sagt, när de väl kommer och ska hålla på och dona med sin show så blir det ändå helt okej. Okay. Jag vet inte. En vända till manuset kanske och lite mindre Jason Segel. Jag gillade ju Jason Segel. Alltså, för fan, det är väl där jag blev så förförd. För att det märktes hur jävla roligt alla de här tyckte att det var. Man hade ju det här roligt med muppar i Forgetty Sarah Marshall när han satte upp den där Dracula-grejen. Det kanske räckte där lite för mig. Och Amy Adams här. Ja. Amy Adams är ju den här gamla Hollywood-stjärnan som jag eftersökte i förra avsnittet med The Artist. Alltså, ja, hon är ju den enda som kan spela både tungt, tungt drama och blir Oscar-nominerad för det. Och även dansa och sjunga som hon främst får visa i Enchanted. Ja. Apropå när vi diskuterade det där, liksom, hur skulle man kunna göra en musikal med alla de här George Clooney, DiCaprio? Det går inte. Men Amy Adams är ju en sån från den gamla skolan. Det är jävligt kul. Jag är jättecharmad av henne i vad hon än gör. Vad tycker du om Galenskaparna, Emil? De kommer från mina trakter. Jag tycker väl de har gjort en del bra. Då är det automatiskt lite bättre. Nej, Ruben, Galenskaparna. Per automatik tror jag skulle tycka om det mindre. Men jo, det är väl... vad ska man säga om dem? De har väl haft sin tid. Efter Mupparna så gick jag hem och kände så här, bara fan, jag vill se en ny film i Galenskaperna där de får hjälp från, jag vet inte vem, men någon som gör att de bara kan tajta till det liksom. För till exempel, det de trodde de skulle få när liksom Sigel satsade ner för att skriva Mupparna-manuset. Ja, men och vilket, som sagt, de har ju gått i mål fortfarande liksom med vad de ville uppnå. Det finns ett musikalnummer ur filmen Monopol som väl får kallas väldigt bortglömd. Den tog min pappa med mig på någon Folkets bio i Angered. Okay. Så såg den. Så jag kärt minne om Monopol. Jag tycker den var väldigt fin när jag var. Och den var 12, är väldigt 13. Fin. Ja, men den är väldigt fin och den har ett musikalnummer som är så här bara höjningar. De har ju gjort några underbara låtar och jag tycker Galenskaparna är jag nog kär i på samma sätt som i Mupparna, för att för mig funkar den här balansen av töntig torrhumor och stort bultande hjärta, alltså lyckopillegrejen, ödmjukheten som hela tiden är budskapet, och att hitta de här stunderna av så här lite svärta och allvar, alltså det fyller samma funktion, och direkt saknar jag Galenskaparna som ju inte har lagt ner helt, men de syns samma sätt som förr. Nej, men de kör på Lorenbergs teatern här i Göteborg. Ja. Det är ju en av de resor min mamma och pappa gör tillsammans. Då är det när de sätter upp något nytt så åker de ner till Göteborg. Och min mamma och pappa åker väldigt sällan till Paris eller någonting. Men när det är Galenskaparna i Göteborg, då blir det hotell. Underbart. Jag kommer fortsätta fundera på den här schizofrena upplevelsen av Mupparna som då, för det verkar väldigt viktigt för människor att säga att så här, jag är ett gammalt fan, och jag vet inte riktigt vem jag ska lyssna på. Förstår du vad jag menar? Då måste du lyssna på någon, det räcker väl att lyssna på dig själv egentligen. Jo, men då behöver vi inte ens spela in ett program. Så att det är väl, nu försökte du sätta dig i terapistolen i helt fel forum. Så här, vi ska sitta här och tycka och vända och vrida. Men nu lägger vi på Gustav, så hörs vi nästa vecka. Ja. Hej då, Gustav. Hej.